Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, ben insanların kalplerine vesvese sokan, pusuya çekilen o vesveseci cin ve insan şeytanının şerrinden, insanların Rabbine, insanların hükümdarına, insanların ilahına sığınırım.